dan komen we van de vakantieperiode eigenlijk ineens op naar tante Loes. Ja, die zit hier ook op, hè? Die zit daar ook op. En daar weet Theo meer over te vertellen, over tante Loes en hoe jullie daar kwamen. Theo? Theo is zeker een keer bijna verdronken of zo. Nee, maar Kie. Weet je dat de tante Loes van de strand in Scheveningen oppikte? En bijna zonder bagage meenam naar haar boot. Kregen wij die Indische kamer, weet ik eens niet? Ja, ja. Dat ze prachtige zeiljool zo grammel als de beste. Dan mochten wij weer naar Waarmond, zeilen. Ja. We hebben nooit het zeiljoontje vastgehaald, hoor. Maar we zijn er toch gekomen. En op terug ook. Maar Tante Loes had ons met de verrekijker helemaal gevolgd. Dat betekent wel schatje, hoor. Want daar ben je niks van. Ja. Maar andere verhalen hadden we aan het zwemmen. Nee, zwemmen konden wij toen nog niet. Dan was Tante Loes geen probleem. Zo overboord, hè. Dat je bijna verdronken bent daar. En wij die jou nog uitgetrokken hebben toen. Ja, maar. Ja. Want die deed zo gek. Dat, ja, wel. Ja, daar waren we gewend dat die gek deed. Wij waren op te drinken. Dus handje en handje trokken er zo weer uit. De rillen gingen zo de kast in bij haar. Hè. Vissen mocht nooit. Want je mocht geen beest doodmaken daar. Hè. Ook geen spinnen. En die hond van haar, die Primo, Rosa de Kokade. Die kon heel erg spelen met die koeien daar op de wei, weet je niet? Ja. Ja, die ging achter die koeien aanjagen. Dan stond dus eenmaal vloot. Dan gaf die hond rechtstreeks terug naar haar. Ik vond dat steeds verbaasd op. Ja, zeker. Nou, terwijl die foto bekijkt, dat was een woonhaak. Dat was een woonboot met een vlot ervoor. En iedereen stapte daar eigenlijk zomaar naar binnen in de vakanties. Want ze moesten s'avonds altijd tellen hoeveel mensen zijn er, hoeveel mensen moesten gegeten worden. Maar er werd niets weggegooid. Ook als de melk zuur was, dan werd er toch, dan moest je maar opdrinken. Want er werd niks, en je kreeg niks anders. Toneels schrijft, dat is niet. Ja, wat ze daar precies deed. Ik was aan de beurs, ik was bijna nooit thuis. Ja. Er was wel een man. Ja, weet je wat ik ook nog herinner van die boot? Dat Theo en Toon en Martien, jullie met z'n drie hadden een schoonmaakbui en die gingen jullie al die spinnen bij bewegen. Kregen we op ons plek? Oh, ja, dat was wel zo kwaad, hè? Ja. Je mocht geen levend wezen. Ja, dat was een echte tante. Een nicht van moeder, maar ik hoor nooit iets over die moeder ook wel. Een oom zijn, maar ja, die was altijd aan de beurs. Die was nooit thuis. Die was er niet. Die was altijd aan de beurs en om de tante van de oom. Hij was er wel. Maar tante Loes was helemaal getaald, zo recht zo'n zeemans huidje. Die dacht februari tot november, dat was niet groot. Ze was wel eens een paar dagen kwijt hoor, dat was in Parijs. Hoe lang ben je daarmee bezig? Oh, dat weet ik niet. Dat moet je niet rekenen. Nee. Dan gaan we dus verder.